Dette er Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Hei! Hei! Hei! Hei! Dom Hell var det. Don't let go. Hold på å glemme det. Det er god stemning her på Masen & Donkey. Det er ikke lov å si egentlig. Nei, men jo på puben er det lov å si. Ja, vi skal kose oss i dag. The landlord's daughter. The landlord's daughter. Velkommen til lokalpuben altså. Det er torsdag, og vi sitter og koser oss med en pils. Vi har trukket ut i dag og sitter ute på fortauet og tar oss. Hva er det vi drikker forresten? Jeg drikker en kopp med sjokomelk og en liten tequila. Du hadde ikke forberedt deg på hva du skulle drikke? Jeg kan bli på faktisk. Jeg kom på det nå, akkurat nå. Tore Sagen, hva drikker du? Jeg drikker Finlandia og jus. Du hadde tenkt på det lenge, eller? Jeg har aldri kommet på nå. Hva heter det? Screwdriver? Ja, screwdriver det drikker. Jeg drikker Kosken, jeg. Nei, han er Kosken. Du er en tøffing. Ja, jeg tøffer. Så er det en øl som er chasing. Ja, fy. Skru det av. Nå er stemningen til å ta og føle på, så da trenger vi ikke den musikken mer. Velkommen til dere, gutter. Tusen takk for det, Steinar Bassen. Tusen takk for det, Steinar Bassen. Bare hyggelig, og velkommen til dere som hører på, og håper altså vårt radiopublikum er klare for to problemfrie timer i gode venners lag, for det er nemlig vårt, er det mantra eller motto? Jeg lurer på om det er vårt mantra. Ja, mantra. Mm. To problemfrie timer i gode venners lag. Dette skal være lettbeint underholdning på sitt aller aller beste, og vi er vel de fremste på lettbeint underholdning i Norge per i dag? Ja, vi står nok i spissen i den bransjen der, ja. Mm. Det tror jeg du har rett i, Steinar. Det skal være et program i dag som kan passe for absolutt alle, fra de aller mest mongoloide til de skarpeste i samfunnet. Mm. De skarpeste i skuffen. Mm. Knivene i skuffen, unnskyld. Knivene. Ja. Det var jo egentlig Erik By som startet med lettbeint underholdning her i NRK, så lå, etter at han døde, så lå det litt brakk, helt til vi da tok det opp igjen. Mm. Vi skal selvfølgelig ha den jamaikanske online-spalten i dag, og vi er jo avhengig av deres hjelp som vanlig. Oh, lord! Sånn har det blitt nå. Vi trenger hjelp fra dere lyttere. Send oss lettbeinte vanlendere til 1987, kodord resepsjon. Og kanskje du skal for ordens skyld bare ta en liten oppsummering av hva en vanlender faktisk er. Ja, det er jo en superkort vits som vel egentlig bare består av en til to linjer. På et A4-ark. Ja. To linjer, det er navnet one-liner. Ja, så, eller det blir det kommer en, egentlig av en lang linje. Du da. Du kan jo legge papiret vannrett, så får du alt på en linje. Ja, det handler bare om hva slags skrifttype og papir du bruker. Ja, en linje. Linje og setning er to forskjellige ting. Mm. Ja, det står bare en setning, tror jeg, for at det er sånn, først er det litt sånn oppspark, og så er det komma, og så kommer punchen. Du bruker komma, ja. Ja, bruker komma. Da kommer du da rundt den regelen der. Ja. Ja. Det er lurt. Send den til oss, og finn gjerne på selv. 1987 kodoresepsjon eller rrkrøllalfa.nrk.no. Hva annet er det vi har å by på i dag? Jo da, det er jo den sedvanlige stavmikserspalten som også gir en av resepsjonistene immunitet mot å bli skutt med vår softgun MP5. Mm. Og det er Bjarte som skal mikse sammen, og han har allerede mikset sammen en blanding i dag. Mm. Og det som er ekstra spesielt, før vi har sett blandingen allerede, det er at den kan snus på hodet uten å renne ut av begeret. Det er helt korrekt. Det tror jeg aldri har skjedd før. Nei, i stavmiksen. Men skal jeg bare spørre deg, Kjøstheim, var den flytende da du var ferdig med miksen? Ja, det var den. Og så har den stivnet da på noen minutter? Ja, det er helt sprøtt. Det er jo veldig et morsomt hint i forhold til hva det kan være, for det må jo inneholde en eller annen form for stivelse. Ja. Eller sånn det på engelsk. Stiffness. Ja. Jeg kan jo også kort fortelle om reglene for stavmiksespalten for de som er helt nye lyttere, og det er det jo ofte i lettbeinte radiounderholdningsprogram. Mm. Det går altså ut på at de to resterende resepsjonistene skal klare å gjette hva som er i blandingen. Hvis de ikke klarer det, eller den som klarer færrest, blir skutt med familiemodus eller flerskuddsmodus på geværet. Mm. Eller family. Family kalles på folkemunnet. På engelsk. På engelsk, ja. Ja, men så det er egentlig bare å glede seg. Så skal vi skal møte Trude. Det er mye som skal skje. Vi bør ikke si alt. Vi skal nå høre AC/DC og You Shook Me All Night Long her hos oss. Yeah! Dette er radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3. Nå skal vi dele fra livene våre. Det er noe av det mest trivelige vi gjør, i hvert fall. Det er en slags selvterapi noen ganger. Jeg kan begynne med å si at jeg hadde mye tårer i øynene i går. Oi, sant? Ja. Uft, da. På en negativ måte. Ja, først var det trist. Først så jeg på det Dagsrevyen med alt som skjer i Kina og Burma og sånn. Det er veldig, veldig trist. Og vi har jo merket, vi snakket jo om tidligere i dag, Sander, at dette med Kina treffer oss ekstra spesielt, fordi det skjer i Sichuan-området, som lager den beste kinamatten. Ja. Så, som du sa, humoristisk i dag tidlig. Ja, men altså, man merker at man har et sterkere forhold til det, fordi, ja, fordi vi er så glad i Sichuan. Ja, men jeg har hørt på nyheten også at de sier at dette jordskjelvet har truffet dette, det man kaller for Kinas spiskammer. Det er der mye av maten og risen lages. Både maten og risen. Men da synes jeg synes det rørte meg. Altså, det er så trist å sitte her hjemme og se på 40-tommeren og se at noe, at 10.000 av mennesker dør, og at det rører meg, men det var veldig trist. Og jeg måtte gå inn og gi penger til de. Jeg ga til de Burma-folka da. Du ga til Burma, men så på Kina. Ja, men de hadde ikke noe sånn kontonummer for Kina. Okay, og så sa også sambaren min at altså Kina har litt bedre økonomi og sånn, så de kan ta vare på seg selv. Ja. Men Burma, de sliter. Så lager de ikke noe særlig god burmesisk mat? Det har i hvert fall ikke blitt noe særlig kjent i Vesten. Nei, men det er sikkert på grunn av det styresmaktene. Det er ikke lov å lage god mat. Man kan lage god mat, men det er forbudt, for oss. Ja, vi skal boykotte burmesisk mat. Ja, eller vi sparer det til senere når annen mat dabler litt av, så kommer vi styrtende med våre burmesiske. Ja. Og etter det så jeg på ishockeykamp. Gikk fort over det der. Nei, kunne slappe av og lene tilbake og se. Mange timer senere. Og så Kanada mot Norge. Eller Norge mot Kanada. Jeg vet ikke hva som han sier det. Det tror jeg du nesten står fritt til å si hva du vil. For det blir nesten det samme. Faktorene står i den er likegyldig, vet du. Jeg må si at det er første gang jeg har sett en hockeykamp, jeg. Fy søren. Og det er noe av det mest, det er noe av det flotteste, det er noen av de flotteste sportene jeg noensinne har sett, og det var veldig rørende å se liksom de norske spillerne som er noe, her snakker vi om rørleggere og snekkere som er hockeyspillere på fritida, møte da altså giganten Kanada som går for å være verdens beste hockeylag, og så klarte de da å klinke inn to mål da på de kanadiske for målene. For de kanadiske spillerne, de er mer hotelldirektører og sånne ting. Nei, de jobber profesjonelt med å spille hockey, og de er som også ene kommentatoren på NRK sa, de er også dollarmillionærer alle sammen. Dollarmillionærer? Altså kanadiske dollar? Ja. Ja, nødvendigvis. Ja. Siden de er det kanadiske laget. De spiller sikkert ikke, i Amerika. Ikke bare det første gang du ser ishockeykamp, som jeg synes er fantastisk, Steiner, men det er også første gang jeg har sett deg sitte med en avis oppstått på sportssidene. Det har aldri skjedd før. Jeg tror aldri jeg har gjort det før, heller. Nei. Den turkise delen av Dagbladet har du aldri bladet tidligere. Nei, det har jeg ikke. Men jeg så også at han Grotnes, vet du, han... Grotnes, hvem er dette? Det er keeperen til Norge. Akkurat. Snekker Grotnes, som han kalte meg. Han er snekker han også, ja. Ja, han er snekker, og han tok, han hans beste spill. Han har veldig stor drakt, da. Det er ikke så vanskelig å ta pøkken når du dekker så mye av målet. Altså. Litt store leggskinn, synes jeg, på de keeperne. Det er bare å... Jo større leggskinn er, jo mer dekker du av den målet. Det er sikkert noen regler og... Ja, det er ikke en grense for hvor store de leggskinn er. Er det noen grense på hvor fotballkeepers leggskinn kan være? Jeg tror det er handskene der, at det er grenser for hvor store handskene... Hvor lange fingre man kan ha, ja. Hvor lange fingre kan man ha? Halvannen meter. Jeg tipper halvannen meter må være maksimum. Så det var en... Veldig følelsesladet aften jeg hadde i går, faktisk. Så tror du det. Ja, Bjørte, eller Tore, kanskje du har lyst til å... Jeg kan få ta... Jeg har i fare for at vi skal virke som en reprise, fordi jeg gjorde det samme på fare for et par uker siden, så spiste jeg grøt og spekmat igjen i går. Du skal få applaus. Hæ? Jeg fikk ikke noe applaus. Nei, men jeg fikk penger til Burma. Jeg kan bare beklage, for det er ikke så veldig spennende å fortelle om, men det var hovedelementet i min... 14. mai. Ja, det som er litt spesielt, som du fortalte i Mercedesen i dag tidlig, da du kjørte meg til jobb, du er min privatsjåfør. Ja, det er riktig. Så fortalte du at, for det er vanlig at man spiser noen rømmegrøt med spekemat. Stemmer. Men du sa, du spiste risengrynsgrøt med spekemat. Ja, man kan egentlig spise hva slags grøt man vil når man spiser spekemat. For det er jo et fritt land. Ja, det er det. Ja, men jeg må igjen bare si at hvis du har spekemat ved siden av, så går det fint an å legge spekematen på et flatt brød ved siden av grøten. Det smaker også fortreffelig, altså. Ja, jeg kan bare anbefale det. Plutselig så tar... Kult, tusen takk. Plutselig så tar jo flatt brød grøtens plass, og så plutselig bare blir det... Hva spiste du middag i går? Spiste flatt brød med spekemat? Ja, det blir nok i tørreste laget, tror jeg, da. Det er viktig å ha et vått element i tillegg til alt det tørre. Et glass rød saft. Det kan også være godt. Bjørte Paul, noe spennstig fra din gårsdag? I går hadde jeg en ganske kjedelig dag. ved siden av det at jeg spiste en av mine favorittretter, spaghetti med stekt pølse, så lærte jeg i går på National Geographic hvor teflon kommer fra. Hvorfor man lagde teflon? Nei, så gøy! Men, vi alle som sitter her i studio, og mange av dere som hører på, har jo gryter hjemme, eller panner der som har teflon i bånd. Ja, hvertfall alle som sitter i studio. La oss bare konsentrere oss om oss først. Ja. Hvertfall alle vi har teflon hjemme. Det har vi. Opprinnelig så var teflon et stoff som man brukte for å isolere pakninger på atombomber. Nei! Nei! For at det ikke skulle oppstå korrosjon i disse atombomberne, ja. Og for at man skulle være sikker på at disse ville sprenge når de skulle sprenge. Ja, og det gjorde de. Og for at ikke, det gjorde de, ja. Også for at ikke speilegg skulle feste seg til atombomben. Riktig. Ja. Det er rart at det aldri er sånn at de som lager atombombe henter noe fra stekeindustrien. Altså for eksempel, dette med speilegg da, de har funnet en måte for å få speilegg til å gli lett rundt i pannen på. Ja. Det kan vi også bruke til å putte på pakningen vår, så det ikke korroderer. Eller det de kunne gjort, er at de kunne tatt håndtakene fra grytene, satt på bombene, sånn at du ikke blir varm på hendene når bomben fordi går av. Fordi atombombene er veldig varme. Ja. De blir veldig varme når de går av. Når de går av, ja. Du ser, det er sånn, som kommer en sånn røyksky. Ja. Eller os, sånn heter det altså. Atombombos, det er riktig. Atomos, det er det som du tok knekken på. Atomos, er det det? Atomos, du tok knekken på, blant annet Hiroshima. Ja, det gjorde det, ja. Men det stoppet krigen da, det var bra. Ja, det var bra. Det var slutt, altså. Ja, men det var bra, da var det virkelig slutt. Ja, japanerne var ganske stri der. Ja, det var det, vanskelig å ha med å gjøre. Så jævler. Du hører på radioresepsjonen på P3. Fortsatt ingen lyttere som har kommet med beviser om at det finnes andre låter enn denne, der ordet jakttrofé blir nevnt. Mm-hmm. Det synes egentlig denne sangen burde hete jakttrofé. Ja, jeg skjønner ikke hvorfor du ikke har kalt den for jakttrofé. Det er sikkert mange sanger som heter For en lang, lang tid. Mm. Jakttrofé, For en lang, lang tid, ja. Altså. Mm. Håkan Hellstrøm var det. Norges yndlingen. Ja, han er nok det, Norges yndlingen. Ja. Han har fått sånn lusekofte fra Sted og Hør sikkert også. Har han det, ja? Ja, jeg tror det. Tror du det? Ja, men det er gode varme. Altså, man kan fnyse av de og si, lite dust, og herregud, de er stakkars jævla stjernene som går med de lusekoftene. Ja. Mm. Men de er varme og gode. Ja, de er det. Ja, og jeg tror det er faktisk er skikkelig lusekofter også. Ikke noe sånn dritt som de har kjøpt, altså noen fake lusekofter heller. Nei, det er ikke fake, men jeg tror det er dritt som kjøper sånn tax-free-shoppe nede i byen. Og hvis de kjøper det tax-free? Nei, men det er bare såkalte tax-free-shopper som har sånne lusekofter. Ah, ja, det er ikke, så de får beholde den, altså. Det er ikke den samme lusekofter de bruker. Ja, de får beholde den. Ja, altså, de kan vel, hvis stjernen sier, jeg vil ikke ha lusekoften, så kan du ta den tilbake og gi den til en annen kjendis. Ja, mm. De kan få pengene bare. Mm. Ja, jeg vil bare ha de 700 kronene, for jeg tror det er såpass dyrt. Det er såpass dyrt. Ja, for det er ganske dyrt med alt sånt håndverk fra Norge. Det er mye dyrere. Ja, men hvis det er ekte sølvknapper, de som de har, så ja, det tror jeg ikke det. Nei, jeg tror ikke det. Lenge svært på Husfliden nå, merker jeg. Ja. Jeg var en av mine favorittbutikker da jeg var yngre. Og da du gikk mye eplenikkers en periode? Jeg gjorde det. Ja, men det var fordi du skulle gjemme eplene. Du skulle bruke nikkersen til det den var laget for, altså ha gjemme epler nederst ved anklene. Er det sånn med snøring? Det er en bukse som har snøring nederst. Den er litt høyere, altså stopper litt høyere opp anklene, ja, sånn du kan rulle eplene ned langs benet, og så kan de ligge der, og ingen vet at du har stjålet epler. Det er bare at det ser ut som jeg har ekstremt, altså nå har jeg kraftige legger fra før, men jeg ser ut som jeg har ekstremt kraftige legger. Ja, du ser ut som en slags tremannen sine legger i en eplenikkers. Åh, jeg så det seneste Se og Hør i går, jeg. Jeg låner det av Petra Morgen noen ganger. Jaha. Og da så jeg en ny kandidat i tremann-sjangeren. Han prikkefyren? Ja, han med sånne liksom glatte vorter over hele kroppen. Jeg måtte bare bla forbi veldig raskt. Var det vorter, eller var det svære kviser, eller hva var problemet? Så som vannblemmer, forvokste vannblemmer. Ja. Mm. De var ganske, altså rett og slett. Men de var fylt med noe annet, det var ikke vann i de. Det var med noe mer kjøttaktig i de blemmerne. Ja, og kjøtt. Du er fylt med takokjøtt. Takokjøttblemmer er det. Ja. Nei, men det så ikke bra ut, men det så interessant ut. Mm. Jeg skulle lese om Gulleruten, og så dukket han plutselig, han Billemann opp, og det synes jeg de burde lagt mot slutten, i den svarte delen, der hvor det er sorg og kors og sånt. Ja, han var blid. Ja, han var fornøyd. Men jeg synes i hvert fall de kunne hatt en sånn på siden før, så kunne det stått en advarsel, nå kommer kjøttmann, eller... Ja, nå har ukens kjøtt-type. Ja, kommer på neste side. Mm. Ukens freak, pass på. Ja. Hvis du sitter og spiser, for eksempel, og så leser jeg hør. Yes. Men Steina, var det på Husfliden, du kjøpte speidermerken og sånn, eller er det en annen ting? Nei, det var Speidersport, eller Triangelsenteret, som også førte speidermerken. Jeg blander alltid de to butikkene. Ja. Så det var ikke der, men der hadde de mye knapper i tre og sånn på Husfliden, og garn som var nøstet med unge kvinnehender, norske kvinnehender. Hadde de tallerkener i tre også, for det synes jeg alltid er så interessant. Det kan tro jeg de hadde, som du kunne da brenne inn navnet ditt på, for eksempel. Eller en annens, din kjæres navn. Jeg hadde ikke noe kjære på den tiden. Akkurat. Hva med glidelås? De hadde det også. I tre? nå tar du på deg revhatten, og så går du i kroken, så skamler du deg litt. For det der, det finnes ikke glidelåsetre. Det vet du, det vet jeg, det vet Tore. Vi skal snart få møte Trude Sagen, vår felles søster Tore, som... Nå, ja, vel av merkelig grunn har begynt å ta kontakt med deg, Kjøstheim. Mm. Mm. Kult. Du skal møte deg senere i dag. Ja, det var egentlig veldig privat. Det var egentlig veldig privat. Dette her, ja, det må være forsiktig. Radioresepsjonen. Mandag til torsdag, 10-12. På P3. Ja, hallo, det er Bjarte. Sagen, søstra til Tore og Feiten som ringer. Hvem er det jeg babler og skravler med? Ja, det er Bjarte. Jeg jobber sammen med Tore og Kjøkken. Bjarte, ja, det har jeg hørt mye om, skjønner du. Ja. Når Tore er på besøk, så skryter han sånn her, Bjarte. Men når sånn skal si, så trodde jeg du var der ved å snakke mye mer forståelig dialekt. Ja, så hyggelig å høre. Jeg har hatt mye pent om deg også. Ja, det skal du få meg til å tro. Ja, hva er det du holder på med nå da? Jeg sitter stort sett hjemme her og drikker og knipser sentralstimulerende jeg, så du kan kanskje komme bort en tur og kose med melkeputene mine hvis du vil. Jeg aborterer jeg bøtte som på jevnlig basis, sånn at brøstene mine har gitt det på å holde oversikta. Så nå produserer jeg menneskemelk som et mellomstort meieri. Prøver å selge det på Finn.no da, til adoptivforeldre og kåte gærninger, men salget går i så som så med. Kommer bort en tur etter jobb da? Ja, kanskje det. Ja, du har sikkert hørt det 250 000 ganger før, men jeg skal si det til deg likevel. Ja. Du har en sexy røst, altså. Du slår ut 7,5 på min personlige registrisk skala for å si det sånn. Oh la la, you rock my world, bye-bye. Hvis du kommer bort, så skal du få se noe du aldri har sett maken til, skjønner du, kjekken? Ja, det er jo veldig fristende det, altså, men jeg er litt opptatt i ettermiddag. Ja, du er opptatt, tenker jeg. Kom bort, da. Ja, jo, jeg kan godt gjøre det, altså. Jeg skal gjøre deg godt for deg, skjønner du. Det skal du ikke tvile på. Ømer, gubben min, tyrkeren, han er på jobb i Malmø for å hente en lastebil med kroks. Så man skal kjøre over grensa. Jeg tror det er feik, da, men herregud, da man spiller noen rolle. Det, ja, det er jo dritvagelig å gå med, da. Ja, sånn kroks er jo relativt stilig, også. Men når skal jeg komme? Har du ikke kommet for tidlig, så er det greit for meg. Ha, ha, ha, ha. Nei, men seriøst, du må komme etter fem en gang, for jeg har fullt opplegg i dag, jeg skjønner du. Å ja, jeg skal jobbe på Babyland fra 12 til 1, og så skal jeg ned og ta fransk manikyr, og det er ikke noe erotisk det, altså, for å si det sånn. Jeg bare må få tatt de der tåneila før de blir forsteina. Herregud, de er så harde nå at jeg kutter opp øver på å legge hver natt nå, jeg. Jeg må nok bruke baufull og skjærebrenn, tenker jeg. Ha, ha, ha. Så skal jeg ned og ta Brazilian waxing klokka 3, og det passer jo bra, for i 4-tida så skal jeg opp på Volvat og fjerne et påbegynt eventyr. Og det er jo greit, du ikke ser ut som et kråkereir der nede. Ha, ha, ha. Ja, du skal abortere. Kall det bare du vil. Abort, fjerne din fremtidige utgiftspost, kvele rumpetrollet, kroppslig vårrengjøring eller bare støvsuge i krokene. Uansett, noen unge skal ikke jeg ha før Ømer har fast jobb, og når det skjer, det vet jeg fåglerne. Ja, vel, ja. Å, ja. Og etter aborten så pleier jeg å bli bitte litt grann deppa og slapp. Så da planlegger jeg å hive inn på noen rohypnol, flunipan, barbital, limovan og et par sopiklo, og så skyller de med et par stramme tequila sunrise. Så hvis jeg ikke svarer på callingen når du kommer, så ring AMK og brandvestene. De har åpningsutstyr. Men det er ikke noe å bry seg om det, kjekken. Det er bare et rop om hjelp av likene. Akkurat, men da kommer jeg i femtiden da, jeg. Suverent. Ta med familie deg, en 4-pack Pepsi Max og en bøtte med gummi, så gjør vi en hele aften ut av det. Sexy legs. Ja vel, ok. Jeg trenger deg med her, jeg må ha kroppen din. Bla, bla, bla. Se deg senere, Bjørte. Ja, ha det. Ha da. Det var The Whip med låta Trash i radioresepsjonen på NRK P3, med like Linseprinsen og Basse, som sitter her og har formiddagsunderholdning for dere som hører på dette programmet. Du har fått i deg sjokoladedrikken din, Bjørte. Ja, det har jeg. Så nå er jeg klar for one-liners. Ja. Det er rart at den eldste skal drikke sjokoladedrikk, mens de to yngste drikker kaffe og er voksne. Veldig utypisk. Ja. Veldig utypisk. Men sånn er det. Alt er snudd på huet her i radioresepsjonen. Bare en liten oppfordring til kvinner og mennesker med fremmedkulturell bakgrunn. Det er også mulighet for dere å sende inn tekstmeldinger til radioresepsjonen. Resepsjon 1987 eller rrkrøllhoff.nrk.no hvis du bruker e-post. Ikke det er ordentlig å si. Jeg tror det er ganske lurt. Det er veldig, jeg vil si at det er en tendens til at det er hvite gutter med norsk bakgrunn som sender inn tekstmelding. Altså stort sett. En og annen pakistaner er det, men det er veldig sjeldent. Ja, altså noen jenter også. Men kom igjen, jenter. Innvandrerkvinner oppfordrer hvertfall til å sende inn. Spesielt innvandrerkvinner. De vil faktisk bli kvotert inn one-liner-vitsene deres, eller one-lineren deres. Rett og slett. Ja. Jingle. Å Og vi er i gang med denne spalten da. Og er det noen som har lyst til å begynne? Jeg har dritlyst til å begynne. Og da skal du få lov til å begynne. Denne første her kommer ifra overrekker dere, bare les hva det står jeg, rett og slett. Okay. Overrekker her ved min første hjemmebakte one-liner til dere. Den kommer ifra Pek og Jørn One-liner kollektiv ved Pelle P, født i dusj for hengets år. Dette her var kreativt. Det var gøy. Ja. Og her kommer selve one-lineren. Akkurat. Hvilket frukt eller bær er det mest nakne? Jeg vet ikke. Pass. Nakenbær? Nei. Aktmorellen. Om jeg ikke tar helt feil, så hadde den også for to uker siden. Men det får være et annet problem. Ja. Jeg kan ta en annen one-liner her, som kommer fra Rikard. Han er født med halen mellom beina. Hei, Rikard. Hei, Rikard. Vet dere forskjellen på jobben og kona? Nei. Ja, det er mange forskjeller. Du får ikke lønnsslipp av kona, blant annet. Takk for det. Var ikke riktig. Etter 10 år suger fortsatt jobben. Den er fin. Nei, det var en grov line da. Ja, den er god. Den er god, den. Ja. Herregud, skummel. Ser du stjerner? Det er så voldsomt. Ser du stjerner? Ja. Forsiktig nå. Jeg vil ta en fra Tater, født i kukoterens år. Det var nei, det var kølle kutt. Det var ikke noe morsomt. Nei, det var ikke morsomt. Men han skriver også først, PS, hva skjedde når jeg først sendte denne grovisen til dere? Jo, Reiseradion takket for tipset. Og det er viktig, det er viktig å ikke skrive RR til 1987, for da havner det hos Reiseradion, og de vil ikke ha disse. Det gjør ingenting. Vi, blant annet ikke ha denne her. Hva skjedde da den nye altergutten rydda bort stolene i kjerka? Pass. Pass. Så kjedelig. Presten fikk stå. Det får jo da. Da får vi se oss denne nye altergutten da, som går ganske lettkledd. Går kanskje i en stringtruse og en kort topp, eller noe sånt. Altså presten får ikke stå bare av seg. Er det en homoseksuell altergutt som du snakker om her? Nei, han er bare en sexy altergutt. Du, vi er ikke et sånn et program, altså. Hva da? Homoseksuell? Men så, altergutter springer ikke rundt i string, hva heter det? Ja, men det, presten får ikke stå av en fyr som går ut i dress. Det var ikke det som var litt sånn. Det var en dobbelt mening her, ja, ikke sant? Dobbelt, han måtte stå, for det er ikke noen stoler å sitte på. Ja, det skjønner jeg. Ereksjon? Nei, ja, det. Han har ikke fått ereksjon, det er dine skittne tanker som spiller inn. Ja, det er mitt der, det er dine skittne tanker. Ja, beklager. Du har helt feil. Det er mine skittne tanker, beklager. Da er det vel Bjarte sin tur igjen. Ja. Det her kommer egentlig fra Joakim. Hei, født i Bendelormens år. Hei, Joakim. Dette er en litt sånn underbukseliner, men den er fin. Hvilken... Er du positiv i dag, Bjørte? Ja, tusen takk. Det er sjokomelken. Ja. Hvilken rumpe er best å ligge på? Nei, rumpe. Skal vi se. Ikke aperumpe, for det synes jeg er så ekkelt. Ja, de er litt spesielle. Pass. Ja. Vet ikke. Hvilken rumpe er best å ligge på? Mad... Rassen! Oh lord! Det må være, altså, hva heter sånn rammemadrassen? Ja. Det er den mykeste. Ja. Jeg skal ta en her fra Åkermans one-liner etablissement. Hei. Vet dere hvilken kvinnelig norsk artist som alltid må ha en liste over sanger hun skal fremføre? Jeg trodde alle måtte det, men... Ja, det er en spesiell. En spesiell, ja. Ja. Hei. Bertine, sett list! Finne på selv, det er bra. Ja, kjempebra. Ja, det skjønte jeg. Vi skal ta en til her også, som jeg tror... Det er en misforstått liner. Jeg tror han har hørt en one-liner som synes det var gøy en gang, og så har han prøvd å erindre hvordan det var, og skrevet den inn til oss. Spennende. Og det er anonym da, selvfølgelig. Hørte om han som var så tjukk at han hadde egen postadresse. Nesten alle tjukke har jo egen postadresse. Ja, nesten, det, sånn også, ja. Det er nesten sånn at nesten alle har egen postadresse, ja. Faktisk tynne, ja. Og tjukke, svarte eller hvite, liten og stor, kanskje ikke små. Innvandrerkvinner. Ja, så det er vel egentlig postnummer du mener. Ja, for da er det morsomt. Hørte man så tjukk som hadde egen postnummer? Ja. Skal jeg ta en gang til? Hørte man så tjukk som hadde egen postnummer? Skal vi ta en liten musikalsk pause? Kan vi gjøre det. Da hører vi den nye til Coldplay. Nei, det er den gamle til Coldplay. Ja, den gamle til Coldplay, ja. In My Place, send den, og du får den i radioresepsjonen på P3. Og for Guds skyld, send oss tekstmeldinger innholdende one-linere, 1987, koderesepsjon. Eller? Ja, rrkrøllalfa.nrk.no. Helt riktig. Vi er straks tilbake igjen. Ja, ja. Dette er P3. Jamaikanske one-liner-spalte. Vi er i gang igjen, vi. Og Bjarte, du har kost og ledd deg gjennom denne Coldplay-låta, In ja. My Place. Og du har rett og slett fnist i ja, 3,5 minutter. Ja, ja. Det er deilig. Det er morsomt. Har du lyst til å ta den du fniste mest av? Nei, den er for grov. Jeg kan, okay. Den må Tore ta. Okay. Da, skal jeg ta den nå, eller skal vi... Du kan ta den nå, ja. Ta den med en gang. Det er fra... Jeg har ikke lest den. Nei, men vi har lest den, skjønner du. Det er fra Tore André. Hei, Tore André. Han har laget denne one-lineren selv, og han kommer fra Bøler, kooperative one-liner-verksted. Hei til dere på Bøler. Hvilken meksikansk matrett er den mest sexgale? Taco, tenker jeg. Nei, ikke taco. Nei, ikke taco. Kusedilla! Oh, hva er den mest, hva for noe? Hvilken meksikansk matrett er den mest sexgale? Kusedilla! Det tar litt tid for meg noen ganger. Ja, ja, ja. Eller kusedilla, som det egentlig heter. Ja. Men da mister den hele... Da mister den sexappilen. Da tar man luven av den, sånn det heter. Ja, tar luven av den. Jeg kan kvotere inn en one-liner fra en pakistansk kvinne på 58 år. Nei, fantastisk. Er det sant? Er det, det, ja, det står her. Det står i hvert fall her, ja. Ja. Har dere sett barna til Stevie Wonder? Det er egentlig en gammel one-liner. Ja, men det er typisk sånne gamle innvandrerkvinner som mm-hmm. har akkurat hørt denne her. La oss høre det, Bjørte. Ikke han heller. Nei. Jeg håper alle andre pakistanske kvinner mellom 50 og 60 år setter pris på den måten. Ja. Har Steve Wonder barn? Jeg tror ikke det er en sånn realistisk liner. Jeg tror det er bare en fantasiliner. Må ikke sette spørsmålstegn ved sannhetsgehalten i en one-liner, for nei, da mister man hele humoren. Nei, ja. Jeg skal ta en her fra Erlend, fra den ensomme linjes en linjerverksted. Fyr. Ja. Morsomt løst. Hei, hei Erlend. Takk for det, Erlend. Så var det alle transvestittene som plutselig dukket opp i banken. De hadde hørt at det var en stor transaksjon! På gang. På gang. Jeg ble så ivrig for å si akkurat transaksjon. Ja, du ville slutte der, for da skjønner sånn ikke folk. Jeg tar den en gang til, jeg tar bare selve utgangen av den. Ta den på gangen. De hadde hørt at det var en stor transaksjon på gang. Ja, oh lord. Der satt den, oh lord, ja. Jeg kan ta en fra Torger Almås. Han er vekt og steinplukker av yrke. Hei, steinplukker. Han skriver: hva kaller du en homofil sigøynervenn uten å være rasistisk? Ja, vi skal passe oss litt nå. Fordi Kringkastingsrådet sitter og venter på nye saker fra P3. Vi skal tenke oss litt på løsningen på One Line. Ja, det kan godt gjøre. Rumpis! Ja. Men den er litt sånn. Den er sånn som de gjerne vil ta tak i, ja. Er det morsomt? Med rumpiskerne? Ja, det er vel en av, altså en av ti level av denne vitsen. Så er det stor sannsynlighet for at en i Kringkastingsrådet også synes den er morsom. Ja, han Bakke, tror du? Bakke synes den er morsom. Nei, hvem er det? Oh, ja, nei, jeg, sikkert noen som heter Bakke. Han er styreleder i NRK, han. Han har høyhalset genser og blazer. Nok om det? Ja, men hvis du ikke var klar av det, og hvis de ikke ler av den i VG, så ringer de deg. Ja, det er sant, ja. Jeg kan ta inn deg fra Sebastian, 21 år, fra Arendal. Han er løve, født i Harens år. Hei, Seb. Hei. Jeg blir litt lei av de lange titlene. Nei, det fungerer greit. Og inntil videre, ok, greit. Vi får se til sommeren hva vi gjør med det, ja. Hvilket skogsdyr jobber deltid som telefonselger? Ja, nå gleder du deg, Bjørte. Hvilket dyr jobber deltid som telefonselger? Nei. Ringreven. Ja. Jeg lover han selv. Ja, jeg er fornøyd med det. Jeg kan ta en fra Bergen one-liner og matpakkesmøreri. Ja, det blir ikke for mye. Det er, nei, jeg synes det nærmer seg smertegrensen for min del, faktisk. Ja. Har du hørt om hundetreneren som holdt seg til sitt? Jeg har lyst til å ta en her som er litt sånn uforståelig liner. Eller sånn vi finner på vår egen virkelighet liner. Hva slags liner er det, sa du? Det er egentlig en Kina-liner. Okay. Beklager, det er stygt i disse tider, da. Ja, men dette har egentlig bemyndigheten deres å gjøre. Hva heter den kinesiske utsmykningsministeren? Jeg vet ikke hva norske utsmykningsministeren heter. Nei, og det at de helt tatt har utsmykningsminister, ja, men det har de i Kina, et stort land. Ja, det er jeg tror det, uansett, han eller hun heter Ma Ling. Ja, all right den. Ja, all right, line up. Dette er Radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3. Så veldig angry. Så angry. Angry mob var det med Kaiser Chiefs i Radioresepsjonen på NRK P3. Hei til deg som hører på. Tore, du rekker en finger i været. Nei, det var bare en morsom kommentar i forbindelse med musikken vi spilte. Da sier jeg, kjør morsom kommentar. Kan vi avgjøre om det er morsomt? Ja, det kan du gjøre. Nei, det var ikke ment som morsom, men det er en gøy observasjon av meg. Kjør på. Det handler om at de er en sint mob, altså en menneskegruppe som er veldig sint. De leser avisen hver dag. Og jeg synes at det er veldig vanskelig å lese når man er sint. da klarer jeg ikke å konsentrere meg. Sitter rastløs, har lyst til å bare løpe rundt i stedet. Så da er det bedre å ta seg en joggetur. Vet du hva? Det der var passe morsomt, det. Det var akkurat så morsomt som vi trenger å være her i Radioresepsjonen. Kjempebra. Tusen takk for det. Så er det i samme observasjon der, så kan jeg bare legge til at, at det er sånne gjenger som drar rundt omkring og slåss og gjør alt som er galt. Det er fint at de leser aviser. Det er fint at, det, for det er fornuftig å lese. Les hva som helst, men bare les. Ja. Apropos gjenger, altså. Jeg har sett en sånn dokumentarserie nå. Om sånne gjenger i altså overalt over hele verden. Rio de Janeiro og sånn. Gjenger over hele verden? Ja, også sånn nazir i USA og sånn. Veldig morsomt, altså. Ja, det er det du har å si om. Du kan ikke trekke fram noen morsomme konkrete episoder. Men du kan gå på YouTube og så søke på Ross Kemp on Gangs. Akkurat. Det er veldig morsomt også. Når jeg så det, så tenkte jeg, vi har godt her i Norge. Altså, et lite gjengslagsmål innimellom mellom A og B-gjengen og sånn. Mm. Jeg synes det hører med til en til oss som liker å kalle seg en storby her i Oslo. Ja, ikke sant. Men må ha noen gjenger, altså. Ja, jeg kunne ikke lage dokumentar om det, vet du. Det er ikke bra. Nei, det er ikke stoff nok. De er ikke rå nok. Men at det, er det sånn at det er en gjeng i hver episode, liksom? Det er helt riktig. Det er helt riktig, ja. Så du ville løst det på samme måten som programskaperen her? Ja, jeg tror nok det. Vi skal ha en gjeng i hver episode. Ja. Det er blant annet en gjeng på New Zealand. Ja. Det er gjenger der også. Ja, en veldig, jeg husker ikke hva det heter, det heter faktisk et eller annet med mob. Mm-hmm. Mob eller noe sånt. Jeg leser avisen hver dag, var det noe om det? Nei, de sa ikke noe om det, men de var ofte tatovert i fjeset, og så var de veldig, veldig slemme, og slo hverandre med øks og kakka hverandre i huet med... Det var veldig fascinerende. Så det var ikke en hemmelig gjeng på den måten? De vil jo synes veldig godt, siden de har tatovert seg ansiktet. Ja, men de vil skremme. De vil skremme, det er derfor. Ja, men fy sånn, så effektfullt, for jeg mener, hvis jeg drar til New Zealand og ser en som malte trynet, så bare stikker jeg. Det gjorde det. Ja, det er det lureste du kan gjøre. En er tatovert, ja. Jeg tror kanskje ja. Okay. Malte trynet, det gjør man gjerne også i idrettsarrangementer og lignende. Ja. Og så danser man den der OL-flokka. Ja, selv om det ikke, nei, selv om det ikke er OL. Det gjør det når det ikke er OL, men det er hvis det først og fremst er kaldt. Nå har vel New Zealand et klima som ikke... Altså, det er veldig likt det norske, ikke det? Ja, jeg tror det er det, altså. Vi skal ha Radioresepsjons stavmikser i dag, helt, litt mot slutten av sendingen, og det er du som har blandet sammen de tre ingrediensene i dag, Kjøstheim. Ja, det betyr at jeg har ikke noen mulighet for å bli skutt på slutten av sendingen, så det er jeg jo veldig glad og takknemlig for. Det er en morsom liten fun fact om miksen i dag, for den ble stiv den bare sekunder etter at du hadde blandet den sammen, og den, vi har en sånn liten beger, og vi kan da snu den på hodet, og den, det er som silikon, nesten, altså, eller sånn, hva heter det, sånn fyll som du har mellom vinduet og veggen. Akryl kan det være. Akryl, ja. Ja, for vi snakket med Tore før sendingen, så det må jo være stivelse i dette her. Mm. Og så først tenkte jeg, nei, det er merkelig, det er jo ikke stivelse i dette her. Nei. Men så tenkte jeg meg litt grann om. Det er stivelse i det. Det er stivelse i det. Ja, det er det. Du driver dere og snakker om før sendingen uten meg. Nei, vi har snakket litt før sendingen i dag, men det var ikke noe særlig mer enn det vi snakket om. Ok, bra. Ja. Jeg vil ikke bli holdt utenfor på noen måte. Nei, jeg har veldig problemer med å snakke med Bjørte på egen hånd når du ikke er her uansett, så det blir liksom bare sånne små hyggelige fraser. Jeg vet hvordan det er. Ja. Hyggelig fraser, ja. Er det stivelse den, og så videre? Er det eggevitte, kanskje? 1987 kodord er resepsjon, for vi skal ta noen flere one-liner også. rrkrøllalfa.nrk.no er også måten å nå oss på. Radioresepsjon, mandag til torsdag, 10-12, på P3. Nå har vi fått hjelp av dere lytter igjen, det er veldig trivelig. Den gjengen på New Zealand heter The Mongrel Mob. De som har maling eller tatuering? Altså. Ikke maling, men tatuering. Og så har vi fått oss en kommentar her til den første låta vi spilte i denne timen, altså The Angry Mob, hvor vi da trodde at de sa we read the papers every day. Men så har vi fått oss en korreksjon der fra en lytter som mener bestemt at de sier we're in the papers every day. Ja, jeg er klar over det, men det betyr jo også at de leser avisen hver eneste dag, for ellers hadde de ikke visst at de var i avisen hver eneste dag. Nei, ok, dag. Det er valgfritt da. Det er valgfri tekst akkurat der. Det kan være at mobben kommer hjem på kvelden og snakker med mor eller far, og så sier de, dere i avisen i dag. Ja, men da hadde de sagt, få se. Ja, det er sant. Men det kan jo også hende at på, hvis man skal synge karaoke-versjonen av denne her, så kan det hende at det kommer opp på skjermen. We're in / read the papers every day. Antageligvis er det det. Ja. Da skal vi ta flere one-linere. Juhu! Er det lov å si juhu? Ja, på litt sånn halvhjertet måte. Jeg klarer ikke å si det med helhjertet måte. Juhu! Ja, jeg synes det er mer virkningsfullt. Da skjønner man hva slags humør du faktisk er i. Ja, jeg er i et sånt humør i dag. Juhu! Så var det B-gjengemedlemmen som fikk sparken. Han var ikke på samme bøllelengde. Oh lord! Hvor ble trommene av? Trommene. Som en katt i trommer. Det var fra Trond. Hei, Trond. Takk for den, som var gøy. Ja. Jeg kan ta en her som kommer fra Norun, født i Paul McCartneys lår. Æsj. Hva grønnsak er det mest gjerrige? Ja, det er vanskelig å si. Asparges. Juhu! Jeg tar en er fra Hilsen jentefødt i flottens år. Hei, flotten. Hei, Hilsen jentefødt i flottens år. Hvilket havdyr er det som har størst pikk? Nei, faen. Skal vi si det? Er det nødvendig at vi alltid må bli et sånt program? Det kunne vært penis, da. Det kunne vært penis. Ja. Si penis, da. Hvilket havdyr er det som har størst penis? Jeg har ikke pipling, jeg. Megapixelen! Ja, den er innenfor. Ja, for det handler om sel, og det støtter ingen. Der skal Marius Lille, en lille Marius, klare å forsvare kringkastingsrommet, tenker jeg. Han er så veldig artikulert, den lille mannen, at det er ikke noe problem. Han er sjefen vår, altså. Vær litt forsiktig, altså. Ja. Jeg kommer inn fra en anonym her. Ok, hopper du over meg. Hvorfor kan ikke jeg selge tak når René selv vegger? Ja, det er tydelig månedlegnere der, ja. Jeg har lyst til å ta litt alvorstyngertlegner, for det handler om incest på Jamaica. Det er mye altså, av det. Ja, det er faktisk det. Ja. Men allikevel så har man klart å lage humorisme og underholdning av dette. Ja. Det er anonym, født i Madonnas år, som har skrevet til denne. Hva kalles incest på Jamaica? Det vet jeg ikke. Rastafarianus. Rastafarianus. Nei, den er ikke dum, altså. Nei, den er ikke dum. Det er ikke dum. Det må være lov å le av de unga som... Nei, det er av fedrene. Ja, Jeg skal ta en her fra gutt 23, Oma One-liner-verksted. Kommer han fram? Hei, Oma. Heisan, heitan. Vet du hvorfor alle homsene har fått sparken i sædbanken? Må vi... Nå synes jeg det faktisk er helt seriøst. Nå er det litt for mye. Dette her burde egentlig gå på kvelden, altså etter leggetid for små barn. Ja, men en sånn regel har man ikke her i radioen. Ja, men da må vi sette en grense for hva slags one-liner vi presenterer i det programmet. Jo, da, ja, det er klart det fristen. Hvorfor alle homsene får sparken i sædbanken? Jeg vil gjerne høre svar på den, men så roer vi igjen. Gjør de det? Får de sparken i sædbanken? Nei, det er en vits, altså. Okay. Man presser jo realitetene. La oss anta at homsene får sparken fra sædbanken av denne grunnen. Nei. De drikker på jobben! Det er vel ikke sånn at de synes at sæd er en god som leskedrikk. Det er ingen som har sagt at de drikker sæd. Det er min skittende fantasi igjen. Det er nok en gang din skittende fantasi. Det hadde ikke vært noe morsomt hvis man ikke hadde tenkt at de drakk sæd. Jeg tenkte at det er alkoholikere. Nei, jeg mener homofile er mer tilbøyelige til å bli alkoholikere. Ja, det er de, det er de. Okay. Ja, det ja, det okay. Da tar jeg en koselig hyggeliner fra Torkjell, skytte 24, født i går. Hei, Torkjell. Hørte om sofaen som ikke stoler på krakken. Det var en søt litt annerledes liner. Jeg må tenke meg litt om søt, det. Søt og litt annerledes liner. Hva kaller en kvinnelig trubadur? Eller den var dum, den kanskje også. Jeg tror han er innenfor. Hva kaller man en kvinnelig trubadur? Er dette sånn, altså du skal vite at du har lavere terskel for å havne i kringkastingsrådet enn det Tore har. Du klarer over det? Ja, okay. Tore er ung og naiv, han skjønner ikke bedre. Jeg burde visst bedre. Få høre da. Jeg spiller det også. Ja, den jeg kan godt ta en til, hvis det er greit. Ja. Det er fra Keiko Bob. Hei, Keiko Bob. Hva er forskjellen på lommemannen og en kvise, spør han? Er det... Jeg er ikke sikker på om jeg trenger å høre svaret. Nei, da får vi bare la den passere da. Ja, men altså, jeg er ansvarlig redaktør. Jeg kan ta det på min kappe. Tar du det på din kappe? Ja, vet du hva? Jeg gjør det. Det er ganske hardt, altså. Ta først oppspark. Du vet at det er hardt, og det er tøft, dette. Altså. Jeg skjønner at det er hardt. Men ta for, det er forholdsvis artig, altså. Men ta først oppspark, ja. Hva er forskjellen på lommemannen og en kvise? Mm. Kvisa kommer ikke i trynet ditt før du er tenåring! Nei, personlig, jeg synes ikke det er gøy. Jeg personlig, jeg synes heller ikke det er gøy. Men jeg vet at det er mange altså sånne fans der ute som liksom liker sånne ting. Mm. Ja, det er, men noen må jo tilfredsstille de også. Er det lov å si tilfredsstille de også? I radioresepsjonen? Ikke utgangspunktet, men i den sammenhengen her. Da får jeg bare prøve å veie opp igjen. Ta en kose produktplasseringsliner. Hørt om TV-en som var så gammel, men allikevel så ny. Det er forstått det også. Det er også en egen gruppe som må tilfredsstilles. Fra Trond Steinbock, født i Rumpasår. Og Petters. Skytte. Kan ta en egi fra Kjosavik i one-liners. Er det så bra at vi kan si at det er den siste? Nei, den er egentlig ikke noen avslutningsliner. Kanskje du ikke skal ta en one-liner da? Jeg tror kanskje det er avslutning. Hvis jeg skal ta denne her, så trenger vi en skikkelig knall på slutten. Da blir det to da, det blir mye. Hvem er den beste håndballspilleren på Jamaica? Nok en gang på Jamaica, altså. Ja. Ganja Andersen. Og det er Anja Andersen, ja. Nei, Ganja. Åja. Nei, da tar vi en, jeg tror vi går ut med en koselønner, sånn at etterlatt inntrykk av hele denne spotten vil bli et koseinntrykk. Ja. Det er fra Borehore. Nei, heter Borehore fra Bøler, født i Trondheimsveien, ja. Hei, Bøler. Hørte om han som var så dårlig til å lage mat, at omeletten ble omvanskelig. God stemning, det er bedre. God stemning, ikke grovt. Dette her er Wolf Mother og Woman i Radioresepsjonen. Takk for at du sendte inn one-linere, kjære lytt. Hei til deg, ja. Hei til deg, hei til deg, Tore. Hei til deg. Hvordan synes du det går? Forløpig synes jeg det går riktig så bra. Jeg synes det er terningkast 5 så langt i dag. Oi, det er, ja, det er ganske høyt, ganske bra det. Synes det er riktig bra. Så. Det er bra stigning også, det er bra dramaturgi gjennom uken. At hvis vi kan ende på en femmer i dag, så er jo det helt upåklagelig. Ja, for i går var det ikke all verden. Nei, i går var det. Nej, det var helt ordentligt i går. Men 3-4, tenker jeg. Ja. Men jeg synes at et mål for oss må være å kunne være så profesjonelle, at vi klarer å smelle i gang med en femmersending på mandagene. Ja, det burde egentlig det, altså. Ja. Det er det minste man kunne forvente oss. Og så kan det heller være en liten dal, altså tirsdag og onsdag, så får vi komme tilbake til femmer. For da er det som med one-liner-spalten, at hvis man avslutter med noe godt, så blir man husket altså som noe godt. Ja. Det er jo, på fredager så er det jo Filmpolitiet som har vår sendtid med Birger. Vestmo, bør vi si det, for å være litt sånn... Kanskje folk tror det er Birger Østmo, vet du? Det er ikke min humor. Nei, det er min humor. Ja. Men så er det mange som sier sånn, åh, hvorfor kan ikke dere ha sendingen på fredager også? Så må vi bare si, eller vi sier jo nei, da er det Filmpolitiets sendetid, og hvor skal Filmpolitiet skal være hvis ikke de skal være på formiddagen? Det kan ikke være lettbeinthet hele tiden, eller? Nei. Man må ha noe, et ordentlig program også. Ja, men han er også, til å være såpass, et såpass seriøst filmprogram, så har Birger klart å lage det tilgjengelig og veldig underholdende. Han er en mester. Ja. Men jeg kan bare si at mens Filmpolitiet går, vi har jo det stående på i bakgrunnen når vi er på kontoret vårt, så har jo vi et eget show for oss selv. Sånn at hvis du kjører forbi Marienlyst en dag, så stikk gjerne innom, så kan du være publikum når vi har vårt eget lille show på vårt kontor. Det koster 50 kroner, det er bare en symbolsk sum, og det er veldig morsomt. Det er, det er veldig dumt å si sånn, å juge og tulle om sånne ting, fordi lytterne våre vil gjerne at vi skal ha show hele tiden, altså show drar rundt på turné i Norge, og underholde de der de er. Så ikke si det, for da plutselig så møter folk opp, og så har med femtelappene sine, vi skal se på fredag, skal se det radio-resepsjonen. Ok, men det var sant det der med at vi, det var revete, men det er sant det der med at vi har Birger Vestmo på i bakgrunnen. Det har vi. Det er stadigvæk folk som sender inn tekstmeldinger og e-poster om forslag til hva vi skal gjøre her i radioresepsjonen, og vi har fått et kjøss fra Johanne. Hei, kjøss. Nei, Johanne. Og hun sier, morgen, har dere egentlig hatt Limerick-spesial noen gang? Jeg kjenner at jeg ville likt det. Og da må jeg spørre deg, Johanne, tenk veldig godt etter, bare ta og føl litt på det. Ville du egentlig hørt en Limerick-spesial her i radioresepsjonen? For der, du skal være ganske langt opp i målgruppen og ganske langt ned i klasse for å virkelig sette pris på en god limerick. Ja. Eller en dårlig limerick, da. Ja. Og jeg tror, jeg vil ikke undervurdere lytterne våre så mye at jeg tror at de faktisk ville satt pris på en limerick spesielt. Skal vi sitte her da, sånn. Jeg skabbet en jente fra Smøla. Hun hadde vondt i alle høla. Sivfjorden her, så ser hun her. Og Sivfjorden her, på hele fjøla. Jeg tror ikke det, da. Nå ble jeg litt i tvil, jeg. Nå ble jeg litt i tvil, jeg. Ja, men du skjønner, det tekstuelle var veldig gøy, men formen liker jeg ikke noe særlig. Nei, formen er mest problemet. Men det med skabbet i alle høla, synes jeg var litt morsomt. Ja, ja. Ja, ok, men hvis dere har noe dere gjerne vil høre i radioresepsjonen, så send oss gjerne forslag. Vi skal være åpne, vi altså, men akkurat det der, Johanne, var litt grann ræva. Folk betaler for dette her, så det er klart de må jo få lov å få vilja si inn i og ned. Ja. 1987 kodoresepsjon, eller e-post, rrkrøllalfa.nrk.no. Jeg bare nevner det. Så. Jeg synes vi var litt krasse med Johanne nå. Ja, det var det. Vi var det sånn at, Johanne, jeg er sikker på at du har mange andre kule ideer. Send de inn. Ja. Du er vel ikke en skabbet jente fra Smøla, er du det? Slutt. Slutt da. Det var limericken, ikke sant? Ja. Det hadde ikke noe med Johanne å gjøre det helt tatt. Vi skal høre Black Kids. Dette her er I'm not gonna teach you or a boyfriend how to dance with you. Det må du klare selv. Ja, fint på det. Du må klare det. Radioresepsjonen. Hallo, Steinar. Hei, Steinar Batsen. Det er fatteren som ringer. Hei, pappa. Ja, hvordan går du? Ja, det går fint. Ja, kjempe, kjempe. Du, vi hører på programmet, mutteren og jeg, og jeg er så imponert over Toremann. Så flink han er. Mm. Ja, jeg må si at jeg liker humoren hans. Ja, han er morsom, altså. Eller hva sier du, Bassen? Jo, Tore er veldig flink, han. Ja, det må jo være kjekt for deg også, Steinar Bassen, å ha en lillebror som er så morsom og finner på så mye sprøtt, altså. Ja, det er... Det er dritkult, det. Det er, så, ja. det er smart tenkt av dere i det radioprogrammet å ha med dere en som er så morsom, ikke sant? Det er smart, Steinar. Men pappa, det er vel andre i programmet du kanskje liker også? Ja, du vet også, hva, jeg tror Toremann, han kommer til å nå langt han i entertainmentindustrien, sann min ordbasse. Men selv har jeg jo liksom alltid sett for meg at det var han som skulle overta firmaet mitt når jeg førtidspensjonerer meg. Men der, Steinar-bassen, der blir jeg nødt til å finne en annen løsning. Mm. Fatteren vil jo ikke ha det på seg at jeg har stått i veien for talent i familien, ikke sant? Nei, men jeg kan bare si for min egen del at jeg kan gjerne overta firmaet ditt, jeg, pappa, når som helst, og det er ikke noe unaturlig heller da, siden jeg tross alt er eldst og sånn. Vet du hva, Steinar Bassen? Det der er jævlig kjekt for fatteren å høre, og den der opplysningen, den skal jeg ta med meg i en helhetsvurdering når jeg setter meg ned og skal bestemme meg for hvem som skal overta og være frontmann og lede mitt firma. Det lover jeg. Så det der skal du få tilbakemelding på, eller den aktuelle skal få tilbakemelding når det er klart. Men pappa, betyr det at det er andre enn meg som er mulige kandidater til å overta firmaet ditt, eller? Ja, jeg ser jo ikke bort ifra at jeg kan presse meg selv til å sitte noen år til i ledelsen, eventuelt til Tore er klar. Jeg tror bare at det er viktig at frontmannen i mitt firma er en person som kundene kan like og som kundene kan bli glad i, og det vet jeg du også er enig med meg i, Basse. Men du tror ikke at kundene dine kan lære seg å bli glad i meg også da? Eller? Ja, mye å ta i og mye å være glad i. Neida. Men at jeg er for feit til å overta firmaet ditt, er det det du sier, pappa? Jeg mener bare at det er så og så mye kjærlighet en kunde er villig til å gi. Det er liksom grenser for hvor mye man kan klare å favne rundt og være glad i, ikke sant? Ja, så jeg er for feit altså. Du synes mutteren at jeg er for feit også da, eller? Du, mutteren vil alltid være glad i deg uansett. Og jeg liker deg, jeg også. Men nå synes jeg vi skal runde oss denne bassen før Dr. Phil kommer og tar oss. For det vil vi ikke, vil vi der. Nei, pappa. Det var hyggelig at du ringte i hvert fall. Du, det er alltid jævlig hyggelig å prate med deg. Og husk, Steinar-bassen, det er i motbakker man blir sterkere. Mm. Motbakker? Hva mener du med det? Ja, ha det bra, bassa. Ha det, pappa. Kul låt fra Smash Mouth, Walking on the Sun. Kan ikke si at albumet den er hentet fra har holdt seg like godt som denne sangen. Jeg var en slags ihuga Smash Mouth-fan tidligere. Det er litt rart å være. Ja, det er litt rart å være, men kanskje du identifiserte deg med han litt tykkfallende vokalisten, som også var tøff i tillegg til å være tykk. Har det vært ganske mye fokus på min kroppsbygning i sendingen i dag, sånn generelt, hvis man tenker litt etter og hører, og tenker sånn... Hvis jeg går gjennom det inn i hodet mitt, så synes jeg ikke det har vært noe mer enn nødvendig. Nei, så du synes det har vært nødvendig, det fokuset du har vært på kroppen min i dag? Ja. Du synes det har vært litt mye, jeg, Steinar. Ja, du er... Ja, jeg er enig. Så du er litt lei deg for det? Ja. Mm. To på for mye, og en på akkurat passet. Ja. Jeg vil si at... interessant at den låten heter Walking on the Sun, for det er jo også en gammel slager med Polis som heter Walking on the Moon, ja. Og hva blir det neste? Walking on the Mars. Ja, for eksempel ja. Eller Walking on the Jupiter. Skal hvis det er mulig, ja. Men jeg sitter her med, ja. Ja, hva sitter du med her, ja? Stamix, ja, fantastisk lydeffekt, trolig, nærmere mikrofonen. Enda litt nærmere, hvis det går her. Kan du ikke bare ta knivbladet rett mot mikrofonen? Nei, det tar jeg ikke. Det er veldig, et veldig farlig våpen. Det er rart at man ikke bruker de der i... Takk for det. Rart at man ikke bruker det i sånne gjengoppgjør og sånn. Jeg tror ikke det er så bra, jeg skjønner. For da må du... Ja, i så fall, hvis du kutter av den beskyttelseskappen rundt, ja, så begynner vi å snakke. Ja. Og så må du eventuelt ha en veldig lang ledning hvis det foregår ut på en slette. Eller skal du ha sånn som løvblåsere har, altså et aggregat hengende på ryggen? Eller i hvert fall din apparat. Da blir bevegeligheten litt... litt hemmet av den. Ja. Der har vi argumentert oss vekk fra å bruke stavmikser i gjengoppgjøret. Kjempefint. Du er sikker på at den newzealandske gjengen ikke bruker stavmikser? Det er helt riktig. At ikke gjør. Ikke bruker. Du har blandet sammen. Kan du si noe fun fact om blandingen i dag? Jeg kan si at jeg synes at blandingen min ser så bra ut. Mm. At hvis dette er noe som slår an i radioresepsjonen, så er jeg villig til å ta patent på denne blandingen her, mm-hmm, og bli steinrik. Kan man ta patent på blandinger? Jeg vet ikke. Vi får håpe det. Alle produktene er kjøpt i kantina, eller er det også i kiosken? Ja. To i kiosken, og en i bussa. Mm. Ok, to fra kiosken, det tror jeg nesten aldri du har hatt før. Det tror jeg. Det er kanskje det som gjør det litt hardere, for ingredienser fra kiosken er ofte litt hardere i konsistensen enn det kantina eller bussa. Jeg må si at jeg har på, at Stamikson holder på knel i dag. Nei, jeg sa det på svart. Ja, det var tøft. Er det drops? Er det drops? Er det Nei, det er ikke drops. drops, drops, drops over hele linja. Ja, som, nei, det er ikke det. Det finnes ikke drops. Til kort om dette konseptet vårt, stavemikseren, det er altså da du som har vært og hentet tre ingredienser i kiosken og i byssa. Kjøpt for egne penger. Ja, blandet sammen til det ugjenkjennelige. Tore og jeg skal, aner ikke hva det er, vi skal teste, smake på det, og dere lytter for å vite hva det er. Dette er ganske gøy. Ja, det, det er ganske gøy. Det er ganske gøy. Jeg tror ikke du ville vunnet en pris i beste spalte, eller post. Post. Post. Ikke gjør det, men den er forholdsvis gøy. Mm. Hva sier vi om radioresepsjonen? Jeg vil si det samme om stavmikseren. Litt fantastisk. Ja, men bare litt grann. Mm. Jeg tror vi skal høre en låt før vi setter i gang med selve stavmikserposten. Hva skal vi høre? Det er Sam Sparrow. Sam Sparrow. Sparrow. Låta heter Black and Gold, og det er altså artisten Sam. Sam. Sparrow. Sparrow. Sam. Sam. Sparrow. Sparrow. Black and Gold i radioresepsjonen. Sam. Sparrow. Hey! 12.000 omdreininger. Vertikale skjæreblader. Hey! Mayonnaise. Pjennet. Smør. Saus. Suppe. Radioresepsjonens stavmikser. Vi har fått miksen opp i små plastbegere her, og vi har fått også en liten plastskje som vi skal fortære det hele med. Vil du stikke ut på gangen en liten tur, så kan jeg fortelle de som kan fortelle dere som hører på hva som i miksen i dag. Så nå henvender jeg meg spesielt til dere som hører på. I miksen i stavmikseren i dag så det Stratos, og så det sjokomelk, og så det chips fra Kims. Eller chips fra Kims, den vanlige med salt og pepper. Altså, chips fra Kims, sjokomelk og Stratos. Kom inn! Hallo, hei, hei. Hei, hei. Hallo. Hei. Hallo. Du har hørt ingenting? Neida, jeg har ikke hørt noe til. Du må ha viska det. Jeg sa det veldig lagt. Ja, jeg ser at blandingen ser ut som løs hundedritt. Men det tror jeg ikke det. Ja, jeg var ikke klar over at det skulle ende opp sånn jeg mikser det. Det ofte sånn, altså en erfaring jeg har gjort meg i løpet av disse stavemikserne vi har hatt, så det, når det hvite prikker oppi, så det ofte fett. Ja, sant det. Mm. Ja, ikke la deg forvirre det, Steinar. Og jeg trodde det skulle være godt, det. Det lukter litt kaldt, men det ikke så gærent, altså. Nei. Vi ser. Jeg smaker på det. En veldig ekkel konsistens. Ja, veldig rar konsistens. Det er nesten litt sånn sjokolademus. Ja, du kjent. Kan du si det, at det sjokolademus? Er det sjokolademus? Ja, men jeg synes det ser ut sånn i sånn, hvordan det ser. Ja, men det veldig lys. Jeg kommer til å bli skutt i dag med family, det ikke noe tvil om. Det noen fettklumper i min her som utrolig ekle. Ja. Eller, jeg sa ikke ja, jeg mente det er noen fettklumper som utrolig ekle. Det her var rart. Det var rart, det er veldig rart. Jeg kjenner ikke igjen liksom, noe av det. Nei. Det er to fra bussen. Jeg tror vi skal til havet. Det rare er at hvis dere tenker dere litt tilbake en sending eller to, så snakket vi om en av ingrediensene ganske mye. Ok. Ja, nå tror jeg har en. Ikke se på min noe snart. Nei. Men det er to fra kiosken og en fra bussa. To fra kiosken og en fra bussa, ja. Det var nødt. Jeg har noe, jeg da. Ja, jeg får bare... ja, det har du, Steinar. Jeg er veldig spent. Vil du, jeg skal... Jeg er ikke veldig spent, det vet jeg at du ikke er. Jeg er litt småspent, da. Skal jeg si mine? Steinar sier... Jeg er nødt til å skrive en ting til. Ja. Ja, greit, da skriver jeg... Ja, greit. Ja. Steinar sier... Ja, Steinar sier... Steinar sier... Det er 15. mai, 11. for 10. Hold munnen din. Skyld. Jeg tror det melkesjokolade. Okay. Jeg tror det rogn. Og så tror jeg det bamsemoms. Bamsemoms, det var lurt. Det angrer jeg på at jeg ikke tok. Mm. Hva var det du sa nummer to? Du sa... Rogn! Herregud, noterer rongen? Du virkelig så sakte? Ja, beklager. Er det meg da? Ja. Da er det kokt skinke på meg. Hei, sant? Det er originalt. Gullbrød. Oh. Jeg tenkte på den da. Ja. Og lakris. Nei, ikke lakris. Ja, jeg synes vi har en vinner her, og jeg tolker... Vi får spørre lytterne. Vi får spørre det som hører på. Vi spør ikke lytterne hvis det er tydelig. Nei, det er ganske tydelig. Lytterne stemmer aldri i min favor. Det er ganske tydelig. Altså, Steinar sa melkesjokolade, bamsemoms og rogn, og Tore sa kokt skinke, gullbrød og lakris. Vi har en vinner. Kom igjen. Vinneren mener jeg er Steinar Sagen. Nei, for faen. Fordi det som jeg hadde i var Stratos, og Stratos tolker jeg som en melkesjokolade. Melkesjokolade er et egen merke som lages av Freia. Ja, det er jeg fullstendig klar over, men Stratos er mye mer melkesjokolade enn det gullbrød. Nei, for det er melkesjokolade rundt gullbrød. Ja, nei, det er mørkt sjokolade, ja. Er det forskjell? Kom igjen. Og så var det, sjokomelk, og så var det chips, eller chips fra Kims. Med salt og pepper, vet du. Det er i kiosken. Ja, det har de små sånne poser. Jeg må si at jeg vil si at det er like mye melkesjokolade rundt gullbrød som det er i Stratos. Ja, det, for, og grunnen til det er at Stratos ikke heter melkesjokolade. Ja, men det som jeg, mener med min argumentasjon er bare det at Stratos og melkesjokolade er to helt rene sjokolader. Det er ikke noe sånn inni sjokolade. Men det spiller av en rolle. Det er sjokolade som er rundt gullbrød, også en ren sjokolade. Kan vi ikke bare... Nei, gullbrød er jo masse pan og dritt inn i... Hør av Steiner. Jeg stømmer ikke noe favor. Jeg prøver bare å være så objektiv som mulig. Du er ikke objektiv med helt. Jeg er objektiv med helt. Jeg mener bare det at de der er marsipan inni, og det er ikke noe sånn i melkesjokolade. Nei, men det er nok noen. Nå er det nok. Så hvis han hadde sagt Stratos og marsipan, eller en annen type sjokolade og marsipan, så ja, ja, da. Så lenge det er sjokolade alene, så er det... Jeg mener bare det eneste som mangler i melkesjokoladen, det at det mangler litt luft, så hadde Steiner rett. Vi skal ikke bli uvenner på grunn av denne spalten. Det er en konkurransespalte, og det er så må vi ta hensyn til hva lytterne mener nå, synes jeg. Dømmer alltid i favor av kjøkken. Og jeg trykker på oppdater på SMS-tjenesten. Skal vi se, enig med Tore, skyt fighten. Ja, ikke sant? Skyt Tore, begge må skytes. Ja. Litt dumt å blande nesten like ting, sier Magnus. Ja, det sa jeg selvfølgelig på. Jeg tar selvfølgelig på. Ta sende inn 1907 koloresepsjon, hvem skal skytes. Du hører på Radioresepsjonen på P3. Det er så trist å ha, altså, de er så kritiske til byen jeg har vokst opp i, altså byen vi har vokst opp i, Tore. Jeg synes det er dårlig. Vi er ikke, altså, Oslo er ikke en hard by. Det er helt sikkert som alle andre artister som ikke kommer fra Oslo, mindre verdighetskomplekser. Sikkert, helt sikkert. Disciplines var det, og låta Aslo. Og vi kan vel egentlig si at lytterne har talt? Nei, jeg vil ikke helt si jo, det. Nei, men noen sier skyt Steinar, han kan slippe for lett unna alltid. Og så er det da kanskje 80% som sier skyt Tore. Mens det er en god, altså 80% det er ikke riktig i det hele tatt. Nei, 75 da. Og så er det noen som skriver skyt Bjørte også. Ja, og det er vel også noen som prøver å være noen høyt utdannede blant dere, som skriver blanderens avgjørelse må være suveren. Ja, og det var den meldingen jeg tenkte vi skulle følge. Jeg skal skyte dere begge i fjeset neste gang jeg ser blant. Nei, det er ikke lov, Tore. Dere, det er lov. Ta straffen din si som en mann. Hvis jeg kan bare si noe til lytterne. Jævla hore. Nei, du kan ikke, du gjør deg upopulær. Ja, du gjør deg veldig upopulær. Hvis du sier hore til lytterne, ikke si hore til lytterne. Jeg tar litt selvkritikk på at jeg blandet to ting som var litt like, men det gjorde jeg egentlig bare for jeg trengte en sånn ingrediens som ikke var gjennomsiktig, som kunne skjule alt andre. Unnskyld, altså, blanderens avgjørelse. Du må være suveren. Er det noen som sier skyt stavmikseren, så slipper han det problemet, altså den diskusjonen her hver torsdag. Hvordan skal du skyte meg derfra? Du skal ikke skyte han i skrittet. Nei, vent, da. Det er naturlig tight. Nå to bygger det, vet du. Det var og to bygger. Oi, sånn. Går det bra, Tore? Nei! Ja. Takk for at du hørte på radioresepsjonen i dag. Rettferdigheten har seiret nok en gang, heldigvis. Og Kenneth og Torkil kommer etter oss. Vi er tilbake igjen på mandag. Last ned podcasten, den kommer ut på ettermiddagen en gang. Men det skal vi prøve å få til, altså. Er det noe mer dere vil si? Jeg bare ønsker alle sammen en fisefin dag. Ja, hva er kondios? Ja. Gå med Gud? Ja. Andre ting, Tore? Ha det bra. Nei, Tore, vær glad. Kom igjen, bare. Si madane. Nei, jeg sier ikke. Det er Cardigans. Ha det. Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3.